jasne, stanie się ciemne. Lądy buntu wciąż płoną we mnie. Oddaję się rytmowi, niech szuka słów. Kolejny raz puszczam długopis w ruch. Kartki płoną, aż się lepi druk. Wsiąka w papier me idei duch. Na płaszczyźnie o wymiarze A4 ustalam zasady, ja łamię bariery. To sposób na życie, nie droga do kariery. Rozgrzany procesor, equalizery. Burza mózgu, wyładowanie z atmosfery. Mój rap prosty, aż do bólu szczery. Snuje się po scenach jak upiór z opery. Jak człowiek widmo niewidoczny dla kamery. Mój rap uniwersalny, rap bezcenny. To co miało kolor senny, stanie się jasne. Jak Jupitery stadionu wybuchnie światłem. Jak chmura smogu zawieszona nad miastem. Kontrastem rozleje się głęboki pastel. To co było ciemne, stanie się jasne. To co było ciemne, stanie się jasne. Głównym nurtem to co było pod ziemiem. To co było cieniem, wybuchnie lśnieniem, reszta milczeniem. Panowie i panie, oto nowy skład z Kielc, Zajka i Egze. Skład nazywa się Patent. Po sali odbija się jazdą z gramofonów. Jeden z obecności twojej tu powodów. Bo rap pulsuje, bo rap tętni. Pod ścianami niechętni stoją malkontenci. Lancerzy patrzą, czy dobrze ciuch im leży. Kurwy, dobrzy ludzie, dilerzy, frajerzy. Ty pośrodku tego całego cyrku. Wiesz, że liczy tu dla ciebie się ludzi kilku. Twarz ma skupioną na niej brzemię wysiłku. Nie przyszedłeś dla mało lat gorących tyłków. Stojących cycków i seksu w ubikacji. To wykluczone, bo zajmujesz się mikrofonem. Dla tych kilku chwil tłum zapłonie. Na twój znak w górę wyrzucone dłonie. Walcz dzielnie, by klęski nie ponieść. To nowe rozgrywki w klubowym sezonie. Bo to twarda gra, nie dla pozera. Ty pomysłu brak, lepiej zapnąć twarz. W jakich klubach grasz, jaki ty masz staż. Czy masz tego hajs, nie tak ważne aż. Jak satelita krążysz, by złapać flow. Jak surfer na ludzkiej fali, yo. Dlatego grasz swój blues, bo to jest blues. By złapać luz i zmyć miasta brud. Tej terapii pragnie hip-hopowy lud. Ty nie czytasz z nut, a RAP to skrót. Muzyka daje plus i słowa mają plus. Nie kuma tej publiczności, razisz gust. Rzucanie rymów dla ciebie mózg. To radykalny, anarchistyczny puls. Rzucanie rymów dla ciebie mózg. To radykalny, anarchistyczny puls.